Burua gaitu manatzen, bla, bla, bla. Burua gaitu manatzen, bla, bla, bla, bla, bla. Burua gaitu manatzen, bla, bla, bla. Burua gaitu manatzen, bla, bla, bla, bla, bla. Dena razoinatu, dena judiatu, dena kritikatu, dena menperatu, dena manatu, dena oztopatu, dena kontrolatu nahian manipulatzen gaitu. Beti zerbait erraiteko, ala gehitzeko badu, ala gehitzeko badu. Burua gaitu manatzen, bla, bla, bla. Burua gaitu manatzen, bla, bla, bla, bla, bla. Nere burua gaitzetxi, ametsak ebatxi, ni baitan esinetxi, indarbidea etxi, autoestima jautxi, gaitasuna gutetxi. Jamenduri gogorrenak askotan nik neri, errespetu falta hundiena gehienetan nik neri, gehienetan nik neri. Burua gaitu manatzen, bla, bla, bla. Burua gaitu manatzen, bla, bla, bla. Solasak geldi bihotzari adi, isiltasunaren aldi, lasaitasuna baledi, mezuak argi, biziaren iturri. Orainan indarran txendituz, presentzian bizi, mende untako erronkan, buruko blablari aski, buruko blablari aski. Burua gaitu manatzen, bla, bla, bla. Burua gaitu manatzen, bla, bla, bla, bla, bla. Burua gaitu manatzen, bla, bla, bla. Burua gaitu manatzen, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.